для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Яна стаяла і паліла недалёка на вуліцы. «Ты ўжо не спяшаешся?» – спытаў я, здзіўлены зменай у ёй. То яна імчалася з рэстарана, а цяпер наогул нікуды не збіраецца, стаіць і паліць. «Ты не разумееш! Галоўнае было вырвацца адтуль з усяго гэтага пахаў, сталоў, крэслаў, дзвярэй. З усяго, што яму належала, я не магла ні хвіліны там заставацца. Тут да нас падышла другая дзяўчына. А, вось і ты, пазнаёмся, гэта мая сястра». Я здзівіўся, наколькі яны былі непадобныя, нават можна сказаць, процілеглыя адна адной. Далікатная мініяцюрная Эстэль і поўная чарнавалосая яе сястра. Яны загаварылі пра нешта на сваёй мове, гучна і абурана, мусіць, абмяркоўвалі здарэнні ў клубе. Эстэль не прагнала мяне, і я ішоў за імі да самага дому. Толькі ў пад'ездзе яны заўважылі мяне, ад развітання мяне выратавала толькі тое, што сястра Эстэль забылася зайсці ў аптэку, у яе было маленькае дзіця, і яно зараз хварэла. Я прынёс патрэбныя лекі, і мы яшчэ пасядзелі ўсе разам на кухні, пілі гарбату і гаварылі, дакладней, гаварылі больш яны, а я слухаў. Але ўсё ж прыйшоў час развітвацца. «Можна я заўтра зайду?» – спытаў я без асаблівай надзеі. «Вядома, заходь!» – раптам ажывілася яе сястра. «Ну, добра, прыходь!» – пагадзілася і Эстэль. І я прыйшоў. З размовы з яе сястрой я даведаўся, што Эстэль страціла вельмі добрую працу і не зразумела, дзе яна цяпер будзе выступаць. Мусіць, ізноў будзе матацца па прыгарадах. А яе грошы так дапамагалі ёй і маленькаму. Праз дзень я прыйшоў нагружаны падарункамі. Новая калыска, цацкі, адзежа і ўсё, што мне сказалі, трэба дзіцяці. «Ты з глузду з'ехаў», – абурылася Эстэль. «Я забараняю табе ўмешвацца ў маё жыццё». «Эстэль! Гэта ўсяго толькі ганарар за кнігу. Гэта грошы, якія маглі быць або не быць». Яна недаверліва паглядзела мне ў вочы. Я вытрымаў гэты погляд. «Ну, добра», – з неахвотай пагадзілася яна. І я прайшоў у гасціную. У маленькага, так майго ласкава звалі, была тэмпература. «Няма на каго пакінуць», – пажалілася сястра, «а нам тэрмінова трэба ў горад». «Я пасяджу». Яны здзіўлена паглядзілі на мяне, і тады Эстэль сказала: «Так, іншыя мужчыны не такія, як ты. – яны не будуць нянькамі. Відаць, ты моцна мяне кахаеш. З таго часу я кожны дзень праседжваў у іх, клапоцячыся аб маленькім, падмяняючы іх, калі яны сыходзілі ў горад. Я прывязаўся да іх, нібы да сваёй сям'і. Мы не гаварылі ні слова пра каханне, але я спадзяваўся, што яна за гэты час абвыкне і палюбіць мяне. Я пасябраваў з яе сястрой, і ў доме панаваў супакой, мір і зычлівасць. Я прыходзіў раніцы. Сястра Эстэль гатавала мне кашу на сняданак, такая ў іх была традыцыя. З сястрой мы абмяркоўвалі планы на дзень: калі купаць, карміць маленькага, калі выклікаць лекара і іншыя няцяжкія ці важныя рэчы. Да абеду прачыналася Эстэль. Яна была сава, не магла рана класціся спаць, таму позна бавіла час у клубе або ў сяброў. Мы яе трохі разгрузілі, ды і ёй неабходна было адпачыць. І яна з'яўлялася да абеду, які мы сумленна напапалам гатавалі з яе сястрой. Пасля абеду ў мяне быў час трошкі пагуляць па горадзе з Эстэль. Яна любіла прагулкі. У гэты час мы мала размаўлялі, зусім як людзі, якія даўно ведаюць адно аднаго, якім не трэба выконваць этыкет. А вечарамі мы ўладковалі след тэлевізара. Разам глядзелі які-небудзь фільм, абмяркоўвалі яго, часта смяяліся. Я палюбіў гэтую кватэру, можна сказаць, прыжыўся ў ёй, і восень праляцела, як птушка, кружляючы жоўтай, нібы крылы лістоты. Можна сказаць, жар птушка. Але вось гэты дзень прыйшоў. Яе сястра і маленькі з'ехалі ў паліклініку. Мы засталіся адны. Я здзівіўся, чаму яна сёння рана прачнулася. «Прывітанне, добрай раніцы», – засмяяўшыся, сказаў я. Але яна не усміхнулася ў адказ. Яна падышла да мяне і паглядзела ў вочы. Я заўсёды баяўся такіх вось яе поглядаў. Гэта значыла, што нешта было не па ёй, або ў яе пачалася дэпрэсія. Падумала, што настаў час табе сказаць, што нам трэба развітацца. Сказала яна, сур'ёзна гледзячы мне ў вочы. Дзякуй табе за ўсё, але ад'язджай. Чаму? Чаму? Што здарылася? Ведаеш, гэта нельга растлумачыць. Потым ты зразумееш, што я ведаю, аб чым гавару. Часам ты, бывае, маеш рацыю, а зараз я. Я не такая разумная, як ты. У мяне няма адмысловых талентаў, але я ведаю, мы не можам быць разам. Я не стаў пытацца, чаму, але раптам адчуў сябе такім нікчэмным, нібы бярозавы лісток, што патануў у шумным лістападзе гэтай восені, восені ў Вільнюсе. Буду цябе помніць, толькі і змог сказаць я, ну, бывай. Яна абняла мяне вельмі далікатна, неяк вельмі мякка і асцярожна, і пацалавала. Каб не заплакаць, я адвярнуўся і пайшоў праз парк да ракі. Потым, праз колькі крокаў, я азірнуўся. Яна ўсё яшчэ стаяла, і ў яе вачах я заўважыў здзіўленне. Так, здзіўленне. Чаму? Столькі салодкіх і горкіх пытанняў я пакінуў ёй, што на іх няма сіл адказваць. Можа, таму, што яна ўсё-ткі кахала мяне толькі другім каханнем. Банальнае параўнанне. У сумкі ёсць другое дно, але ім карыстаюцца рэдка. Так і другое каханне. Яно ёсць, але не абуджаецца ў сэрцы, таму што не сыходзіць, не саступае першае. І таму я купіў шарык на шчасце і з'ехаў. Два гады прайшло, а я ўсё не мог забыць яе. І не вытрымаў. Зноў прыехаў у Вільнюс, калі надышла ў восень. Мне споўнілася 30 гадоў, але ўнутры я пачуваў сябе чамусьці значна старэйшым. Я стаў больш стрыманы, прывык больш разважаць. Я не стаў ёй тэлефанаваць. Яна магла раззлавацца. І я заняўся тым, што сустракаў і праводзіў святло ў вокнах яе кватэры. Часам ішоў за ёй па вуліцы, чуў, як яна напявае, бачыў, як запальвае цыгарэту або танчыць на пару з жоўтым лістком у старым парку. Я бачыў яе, і ўва мне гучала нябачная музыка. Яна і восень і яна. Але вось аднойчы музыка, калі не скончылася, то замерла на некаторы час. Я ўбачыў яе з ім, гэтым хлопцам. Зараз яшчэ больш худым, але не менш бесцырымонным. Яны пасварыліся. Ён замахнуўся яе ўдарыць, кроў закіпела ў маіх жылах, не ведаю, што здарылася, калі б ён яе ударыў, але ён яе не ударыў. Яна схапіла яго за руку, а ён раптам прыціснуў яе да сябе, і яны пацалаваліся. З хвіліну яны так і стаялі у абдымках адно аднаго. Мабыць, гэта былі самыя пакутлівыя імгненні ў маім жыцці. Ёсць каханне, якое аднаўляе жыццё, а ёсць каханне, якое спыняе яго назаўжды. Спыняе назаўжды твой час. Яно нікога не шкадуе і не дае урокаў, і ўсё ж чамусьці мы больш за ўсё баімся, што яно знікне. Здаецца, я падумаў пра гэта разгублены, стоячы ля паліц нейкай кнігарні, куды пайшоў след за Эстэль. Яна любіла блукаць каля паліц з кнігамі, але заўсёды купляла толькі вясёлыя паштоўкі, тлумачыла так: дома кнігі навяваюць сум, а вось паштоўкі наадварот, ад іх сцены становяцца пярэстымі, вясёлымі. Так яна лічыла. Што ты тут робіш? Я задумаўся, не заўважыў, як яна падышла. Я паглядзеў на яе, яна ані не змянілася. Усё такая ж маленькая светлавалосая птушачка, якая па-ранейшаму любіць пярэстыя ўборы. Дык навошта ты прыехаў? Яна працягвала свой сур'ёзны допыт. Я тут праездам і ненадоўга, сказаў я. Па сутнасці, гэта была праўда, аднак калі раней я горача імкнуўся, каб яна мне паверыла, то зараз мне было ўсё роўна. Яна можа абурацца, вінаваціць мяне, можа смяяцца, пасварыцца са мной. Усё роўна яна па-ранейшаму застанецца ў мяне ўнутры, таму што яна ўжо даўно настолькі ўжылася ў мяне, нібы гэта мая кроў. Можа, нават добра, што яна падышла. Я змагу яшчэ імгненне паглядзець на яе рысы. Я ж цябе прасіла, яна ўздыхнула. Я ж сказала табе: дзякуй за ўвагу і клопат, але я не збіраюся сябе прымушаць. Спадзяюся, ты зразумееш. Яна незадаволена павярнулася і пайшла да выхаду. Эй! Крыкнуў я наўздагон. Чаго яшчэ? Абывай! Ты не сказала «бывай». Дурань. І яна ляснула дзвярыма. Услед за ёй выйшаў і гэты хлопец, корпаючыся ў кішэні сваёй выцвілай курткі. Ён упусціў нейкія паперкі, а з імі фота, але не заўважыў. Яны пайшлі далей па вуліцы, да прыпынку бела-чырвоных тралейбусаў. Яна усміхалася яму, і я зразумеў, яна ўсё яшчэ кахае яго. Яго, няшчаснага. Што гэта? Комплекс пакут, адкупленне віны, нянавісць да спакою і шчасця, пошукі прыгод, выпрабаванне лёсу або проста заўсёды незразумелае, заўсёды невытлумачальнае, заўсёды няўмольнае, што прыходзіць да ўсіх, як гэтая восень, каханне. Але ці было маё каханне да яе такім жа, як яе каханне да яго? І тут я ўразіўся супадзенню. Навошта мы жадаем таго, што нам не дадзена ніколі? Ні-ко-лі. Гэтае слова можна напісаць вялікімі ці малымі літарамі, усё адно яно будзе самым страшным словам на зямлі ніколі. Але я ўжо прыехаў у гэтую восень, у гэты горад, у гэтую восень, у гэтым горадзе прыехаў, і не было маіх сіл з'ехаць адгэтуль. Прыехаў паглядзець на яе. Я цешыўся такой драбніцай, пакуль яна мяне не заўважыла яшчэ раз. Відаць, я занадта дрэнны канспіратар. Ізноў? Так. Ізноў у камандзіроўку праездам і ненадоўга, прыкладна на месяцы два, спытала яна з іроніяй. Падобна на тое. Я падыграў ёй, толькі вось пры гэтым і ў мяне, і ў яе вочы былі занадта самотныя для жартаў. Ну што ж, працуй. Я кіўнуў у адказ, не зводзячы з яе вачэй. Яна стаяла так блізка ад мяне, што я адчуваў дзівосны пах яе парфумы, мяккую, з лёгкай пульсуючай венкай, скуру яе тонкай шыі. Бачыў яе рукі, што сціскалі мініяцюрную сумку, куртку, накінутую на простую майку, усё яе стройнае, поўнае жыцця цела, усю яе такую блізкую і такую недасягальную дзеля мяне. Толькі вось сёння яна здавалася зусім невясёлай, нават крыху разгубленай. Мне не хацелася яе пакідаць адну са змрочнымі думкамі. Можа, я цябе трохі праводжу? Пасля некаторага маўчання папытаў я. Толькі недалёка. Добра. І мы пайшлі па вуліцы, якая выходзіла на праспект. Хачу зайсці ў краму, проста паглядзець. Ну, чаму ж, запярэчыў я, выберы сабе, што больш спадабаецца. У мяне няма грошай. Я куплю. Але яна адмоўна паківала галавой. Не. Мы яшчэ трохі моўчкі пабадзяліся з ёй па старым восеньскім парку ля ракі Нерс, зусім зарослай рудай, пажоўклай травой, наведалі маленькую стыльную кавярню на праспекце, і прыйшоў час развітвацца. «Пакуль», – сказала яна, – «і едзь ты дадому, не зводь сябе». Добра. Але адкажы мне на адно пытанне. Чаму ты не кахаеш мяне? Чаму гоніш прэч? Яна ўздыхнула. Проста я дзіўлюся, калі мы бываем страшна падобныя або раптам жудасна розныя. Ідзі сваёй дарогай. У кожнага яна свая. І ўсё ж бываюць перакрыжаванні. Больш іх не павінна быць. Я доўга думала, вельмі доўга, і так вырашыла. Было б несумленна змяняць гэтае рашэнне, калі я табе ўжо давно сказала праўду. За што я пакахаў яе? Яна трохі жорсткая, але сумленная. Яна ніколі не стане хлусіць. Яна баіцца, але не стане ратавацца за кошт іншых. Яна будзе пакутаваць, але не стане шукаць простага і спакойнага. Яна не дазволіць купляць ёй дарагія падарункі, таму што не збіраецца хлусіць, плаціць сваім сумленнем. Больш за ўсё яна хоча быць сумленная з сабой і іншымі. І яшчэ ў ёй жыве боль. Яна адчувае ўсё занадта востра. Боль ад далёкага і нешчаслівага дзяцінства. Ці таму, што яна сапраўды намагалася зразумець гэты свет, альбо проста ўбачыць яго нарэшце добрым, але гэта ў яе ніяк не атрымлівалася. Яна не падобная да ўсіх. Яна дзіўная. Другой такой няма у гэтым вялікім і вар'яцкім свеце. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.